ciała o podobnej gęstości zapadają się pod siebie na sposób podobny, tworząc pustkę po tym, co miały kiedyś razem tworzyć. Z perspektywy godzin to tylko efekt uboczny tego, że ktoś w gęstwinie ciał wtłoczył płyn rozrodczy jak do chłodnic. I tak zacząłem chodzić. Receptory przestarzałe już jak na ten wiek. Dane nie dochodzą do mnie całe, więc opuszczam hangar, moja prywatna wyprawa w granitowe miasta, misja rozpoznawcza, mignięcia monitora. Moja doba odmierza się w polach bezczynności i rządowej kontroli nad każdą z moich kończyn. Ostatnio mało się działo, bo działam nad nieskończoną ilością zadań naraz. Puszczamy w pęd inercji zabójczej iniekcji protein z matczynej piersi. Lustra żelic odbijają światło przeszyc mijanych. W czasie tej lewitacji ciągnę za sobą setki kabli dostosowany do potrzeb sterujących mną pilotem jednostek. Ostrzegam model mocny od siebie przed ogromem zła kolektywnych wspomnień. Samoistnie chłonę depresyjny promień, epileptycznie niszcząc się przed telewizorem. Samotnie na kilka nanosekund przed nowym rokiem. 3000. Thank you.